राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवक पुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 23 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे की स्त्री प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम संसार की दृष्टि से देखा तो बहुत सुगम है। सुगम इस बात से कहते हैं कि लोगों ने कठिन समझ रखा है, नहीं तो ये तो स्वतः है। जैसे बालक माता की गोदी में जाने में क्या कुछ पुरुषार्थ करता है, क्या कुछ योग्यता चाहिए, उसके लिए क्या करना होता है, वो माँ आप ही गोदी में ले लेती है, क्या होता है। ऐसे भगवान का अंश है तो क्या भगवान के माँ जितनी भी करुणा नहीं, कृपा नहीं है। जो माता बिल्कुल जन्म ने मरने वाली उसमें भी इतनी कृपा है कि बालक का सब तरह ख्याल रखती है। तो राम जी ने खुद कहा है कि करो सदा तिनके रखवारी, मेरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी। ज्ञानी तो बड़े लड़का है और जो दास अमानी मान रहित दास है मेरा, वो बालक है, शिशु है, छोटा है। मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बाले राखे माता जी। इस बात पर विश्वास कर रहे, भरोसा कर रहे, तो ऐसे ही करे, माँ करे, सब कुछ भगवान करे। तो इस तत्व की प्राप्ति सुखम कर तुम अभ्येयम, अत्यंत सुख से इसकी प्राप्ति होती है। ये क्यों नहीं होती, अश्रद्धा विश्वास नहीं करते, केवल कमी अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से परंत अप्राप्य मां निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी। इस पर विश्वास नहीं करते, केवल विश्वास न करने के कारण से ही कठिनता हो गई। मेरे को न प्राप्त करके मौत का मार्ग ले लिया, मृत्यु संसार वर्तमानी। संसार का रास्ता क्या है, मौत का रास्ता, केवल मरना ही मरना, सिवाय मरने की कुछ नहीं है। परंतु मरने की तरफ नहीं देखते, सुख की तरफ देखते हैं, केवल मरना है। मनुष्य मनुष्य जब जन्म लेता है वो उसी समय नहीं, उससे पहले ही गर्भ में आते ही मरना शुरू हो जाता है। देखता तो यह कि ये जन्मना शुरू होता है, वास्तव में मरना शुरू होता है। जन्मने पर माता पिता दूसरे देखते हैं कि ये बड़ा हो रहा है, निरंतर छोटा हो रहा है, निरंतर केवल छोटा हो रहा है, केवल मरते ही मरता रहा है। गर्भवास में आया उससे 100 वर्ष की उम्र तक केवल मरता ही है। मरने पर लोग कहते आज मर गया, तो ये मरना ही शुरू था और मर आज भी नहीं गया है, और भी मरेगा ही मरेगा, मरना ही मरना, केवल मरना मरना, इस मौत के रास्ते में पड़ गया, केवल मरने के रास्ते में। क्यों पड़ गया, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से पदंत पर, इस धर्म की अश्रद्धा विश्वास न करने के कारण से ऐसी ये गोपनीय सरल बात है। बढ़िया राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मृदमोत्तम प्रत्यक्षावतिगम धैर्यम सुशोकम करतुम अध्ययम। भगवान बहुत खुश होकर कह रहे हैं 9वें अध्याय में, भगवान बहुत खुश होते हैं। ये खुशी भगवान की सातवें अध्याय में छठे अध्याय के अंत में खुशी आई है भगवान को। अर्जुन ने कहा महाराज साधन में लगा हुआ है और अंत में योग से चरित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। अर्जुन के ये व्याकुलता हुई है। अयत ही श्रद्धा योगा चलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धि कांग्रेस कृष्ण गच्छति। योग की सिद्धि को प्राप्त न हो करके और अंत में योग से चरित मना हो गया। मनु साधन करता था, साधन करते करते अंत समय में साधन छूट गया तो मेरी प्राप्त आपकी प्राप्ति तो हुई नहीं, योग संसिद्धि नहीं हुई तो किस गति हो जाता है। अर्जुन के भी एक घबराहट हुई है क्योंकि क्या दिशा होगी। कच्चिन हो गए नवरे दोनों से नष्ट हो गया मन, संसार में तो रहा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं। जैसे बदल का टुकड़ा बदल से छूटकर दूसरे बदल की तरफ जाता रहे बीच में छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से विमुख हुआ भगवान के सन्मुख हुआ और चलते चलते मृत्यु आ गई। मृत्यु समय में भगवान की याद रही नहीं, मृत्यु समय में याद रह जाए तो अंत काल स्मरण करीबरम कैसा ही प्राणी हो साधक हो चाहे न हो अंत समय में याद आ जाए मुक्ति हो जाए तो अंत में योगा चरित मानस तो वो किसमें जाता है। तो अर्जुन की घबराहट है इसमें, घरा को घबराहट में ये तीन श्लोक है अति श्रद्धेतु योगा चरित मानस अप्राप्त योग से काम गति कृष्ण गति कच्चे नोभिश्री अप्रतिष्ठो महाबहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति एतन में संशय कृष्ण चेतु मदेषता तदन्य संशय से चेता नहीं बोलते। ये तीन श्लोक है गीता में कृष्ण संबोधन अर्जुन को प्यारा है। इस बार कृष्ण कहता है तो इन तीन श्लोक में दो बार कृष्ण शब्द आ गया, गीता भर में नौ बार ही है कृष्ण शब्द, सात बार तो पूरी गीता में पांति आया है, तीन बार यही है, दो बार यही आ गया। तो क्या कहे कृष्ण, हे कृष्ण, और ये क्या गति होती है, नष्ट तो नहीं हो जाता है। अब ये मेरा संशय है और आपके सिवाय कोई छेद्र कर नहीं सकता क्योंकि परमात्मा तत्व के सिवाय गति के विषय में कौन जानेगा। भगवान नाम अगति गति जो गति अगति इसको भगवान जानते हैं, सदैव संपन्न वही जानते हैं। तदन्य संशय आपके सिवाय इस संशय का छेदन करना दूसरा हो नहीं सकता। उत्पत्ति से बिना संचय भूता नाम आगति गति गति विद्या अविद्या से सर्वाच्यो भगवान की वो भगवान होता है। सब संसार की उत्पत्ति और विनाश और गुतम अगति गति और विद्या और अविद्या इन सब को जानता है वो भगवान होता है। तो ऐसे आप जानते हो गति अगति किस गति को जाता है, ऐसे अर्जुन की व्याकुलता है क्योंकि बेचारे क्या करे, अभ्यास करता है संसार को छोड़ दिया भगवान की तरफ लगता है और अंत में भूल गया तो ये अवस्था बड़ी दयनीय दशा है। इस वास्ते अर्जुन घबरा कर कहता है। तो जैसे अमरा घबरा कर अर्जुन कहता है ऐसे ही भगवान बड़े प्यार से बोलते हैं पार्थ नहीं वह नाम उपयोग 37 दफे पर पार्थ संबोधन आया है। वो पार्थ संबोधन का पार्थ नामोत्र में यहाँ न वहां विनाश नहीं होता, पार्थ नहीं वे है नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते। पहले घबराहट नष्ट होने की थी तो उसका उत्तर देते हैं पहले यहाँ भी नाश नहीं था मैंने यहाँ ही साधन में लग जाता है तो उसका पतन नहीं होता, अर्थात साधन जितना किया है उस साधन का फल उसे कल्याण होगा स्वल्प मुक्ति से धर्म से त्रायते महतो भयात, भगवान की तरफ चला संसार से विमुख होकर, थोड़ा भी अनुष्ठान है तो महान भय से रक्षा करता है, उस साधन का नाश नहीं होता। भगवान के लिए की हुई प्रवृत्ति उसकी तरफ वृत्ति है, वो उसका नाश नहीं होता। क्योंकि अविनाशी की तरफ वृत्ति है तो उसका नाश नहीं होता। पार्थ नहीं हुए है नाम विनाश नहीं कल्याण कृष्ण का सिद्ध धर्म तीन तात्वी। ये तात संबोधन एक ही बार आया गीता भर में, घबराया था मैं तो कहते अरे प्यारे, बहुत स्नेह से कह रहे, अपनापन से कह रहे, दुर्गति नहीं होती। कल्याण कृष्ण जो कल्याणकारी काम करने वाला है, मन अपना उद्धार चाहता है, सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है, ये एक चाहना पैदा हो गई, वो कल्याणकृत होता है, अपने उद्धार के लिए काम करता है, खोजता है, ढूंढता है, विचार करता है कैसे मेरा कल्याण हो, कैसे उद्धार हो, वो कल्याणकृत है। कष्ट रहे चाहे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, ध्यान योगी हो, लय योगी हो, अर्थ योगी हो, राज योगी हो, अनाशक्त योगी, कई तरह किसी तरह योगी हो, कल्याणकारी काम करता है, मानो संसार के जन्म मन से ऊंचा उठना चाहता है, इस झंझट से दुख से छूटना चाहता है, ऐसा जिसका भाव हो गया है वो बहुत बड़ भावी है, वो दुर्गति को नहीं जाता। कहते महाराज राजा भरत थे, वो संसार छोड़ करके राज छोड़ करके उस जंगल में भजन में लग गए, एक हरण के बच्चे पर स्नेह हो गया, उसका पालन किया तो उसको हरण का जन्म हुआ। तो आप कहते हैं नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गतिन तात गच्छति, उसके राज्य का त्याग कर दिया और भजन में लग गया, फिर वो तो हरण हो गया, दुर्गति हो गई, पशु धोने में चला गया, नहीं गया जहाँ हरण हुआ वहां भी उनको ज्ञान है, हरणी के साथ ज्यादा रहे नहीं, पत्ते भी सूखे खाते थे, गीले पत्ते नहीं खाते थे, उनको याद थी बात। पतन ऊपर से केवल दिखता है, हरणी का शरीर भीतर से बड़ा विवेक है, संग भीता उदास थे, संग के भय से माँ का संग भी नहीं किया, कहीं फिर फंस जाऊंगा मैं, वही सावधान रहे। फिर जड़ भरत बने तो वहां माँ बाप भाई किसी के धंधे में किसी के मुंह में नहीं फंस गए, उदासी नहीं रहे, वो दुर्गति नहीं। ऊपर शरीर से दूसरा जन्म हो जाए परंतु भीतर से कितनी सावधानी है, कितनी सावधानी है, इस बात दुर्गति नहीं होती। ये भगवान ने बहुत विशेष बात कही है, हम लोगों के लिए बड़ा आश्वासन है। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाए, सज्जनों जितना जितना संसार का संबंध रखते हैं उतना उतना ही खतरा है, वो मुंह हंसते हैं तो उतना खतरा है, रुपए पैसों में, मान बढ़ाई में, आदर सत्कार में, शरीर के आराम में जो मन लगता है ये बाधा है, परंतु भगवान की तरफ चलते हैं तो ये बाधा जन्म दे सकती है, तरह तरह की आफत आ सकती है, परंतु नेहा भी क्रम नाश होती, प्रत्यवायी होने भी देते, इसके उपक्रम का साधन के आरंभ का नाश नहीं होता, इसे उल्टा फल नहीं होता। सकाम कर्म किए जाए उसमें विधि में कमी रह जाएगी तो उसका उल्टा फल हो जाता है। इंद्र शत्रु विवर्धेश आया तो इसमें केवल केवल केवल उच्चारण में फर्क रहा, इसके कारण से उल्टा फल हो गया। पुत्रेश यज्ञ करे कमी रह जाए, अंगों में कमी रह जाएगी, पर भगवान की तरफ चलते हैं सच्चे हृदय से, भगवान को चाहते हैं, उसके उल्टा फल भी होता। और नहीं कल्याण चिंता स्वयं से धर्म से त्रायते महत्व भया, थोड़ा भी इस धर्म का अनुष्ठान है किस तरह परमात्मा की तरफ, एक लगन लगी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये जितनी तेज होगी उतना जल्दी प्राप्त होगा और जितनी ये मंद होगी उतना देरी लगेगी। परंतु इसमें जो लगन लगी है थोड़ा अनुष्ठान है उसका विनाश नहीं होता, उसका दूसरा फल नहीं होता। जैसे यज्ञ दान तप तीर्थ आदि का परलोक मिल जाएगा, स्वर्ग अधिक मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, तो उसमें वो साधन खर्च हो जाता है, इसमें खर्च नहीं होता। इसमें वो तत्व केवल कल्याण ही करेगा, उद्धार करने में ही लगेगा, उसका नाश नहीं होगा। महत्व भयात्रा महान भय से रक्षा में ही लगेगा। वो भगवान के साथ संबंध है, वो थोड़ा संबंध भी थोड़ा नहीं है, असली है, क्योंकि ये भगवान का अंश है, साक्षात ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा का अंश अविनाशी, विनाशस्त भी देते उसका नाश नहीं होता। अविनाश के नाश कैसे होगा, तो नाश के नश्यति अर्जुन ने पूछा, उसका भी अभाव हो जाएगा, नहीं है नश आदर्श नहीं है परंतु पतन हो जाएगा। तो नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मानो पतन नहीं होता। नाश तो अविनाशी परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नाश कैसे होगा, या नाश का मतलब पतन, जो अपनी स्थिति से उसे गिर जाएगा, तो ये पतन नहीं होगा। छिन्ना प्रवनश्य विनाश देते, तो स्वल्प प्रसिद्ध धर्म से थोड़ा भी अनुष्ठान है सच्चे हृदय से लेगा थोड़ा भी, तो वो भी कल्याण ही करेगा। वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, परंतु भीतर में पैदा होगी रेखा, उसके बाद भूल जाए और भूल करके कोई जन्म हो जाए, परंतु कितना ही हो जाए वो चीज तो कल्याण करेगी ही। भूल ही होने से विश्व जन्म हो सकता है, कष्ट हो सकता है, कभी दूसरे लोगों में जा सकता है, परंतु वो जो चीज है उसकी थोड़ी सी ही हुई वो भी उसकी नष्ट नहीं होती करेगी। केवल सकाम तो फल देकर नष्ट हो जाता है, सांसारिक कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज मिले तो फल प्राप्त होकर नष्ट हो जाएगा, और जो फल अच्छा नहीं है केवल कल्याण की ही कामना है उसका नाश कैसे होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। महान भय से रक्षा करेगा, वास्तव में कल्याण करेगा। तो सज्जनों की ऐसा विलक्षण मार्ग है, एक विलक्षण चीज है, केवल भगवान की तरफ वृद्धि हो जाए। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान भगवान ही है, गुरु संत महात्मा में जो कल्याण करने की एक शक्ति आई है वो भगवान से आई है, भगवान में किसी से आई नहीं है, भगवान कल्याण स्वरूप स्वतः स्वाभाविक है, और मैं तो आई हुई हूँ। अरे गुरु माता पिता भाई ये क्या कर सकते हैं, ये तो सांसारिक बात सिखाएंगे, कल्याण नहीं करेंगे, तो भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उसके साथ संबंध जुड़ गया, उसकी प्राप्ति की तरफ वृत्ति चली गई, लक्ष्य चला गया, तो वो लक्ष्य नित्य है, क्यों परमात्मा नित्य और ये स्वयं ईश्वर जीव अविनाशी स्वयं नित्य, तो नित्य की तरफ रहे, नित्य की जो लालसा है वो नित्य के साथ संबंध हो गया। अब नित्य के संबंध का नाश कैसे होगा, नाश हो विनाशी का नाश होता है, अविनाशी का नाश कैसे होगा, ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव हो नहीं सकता, तो वो है जो का क्यों रहेगा, और वो वास्तव में कल्याण किए बिना छोड़ेगा नहीं, उसके बीच में कई आफदा आ सकती, जैसे अयोध्या मथुरा माया काशी कांसी आती है, तो काशी में चले जाए तो वहाँ पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है, इसमें भैरवी यात्रा का बड़ा भारी कष्ट आस होता है, परंतु कल्याण के बिना नहीं छोड़ेंगे पूरी। इस तरह से भगवान का संबंध है वो कल्याण किए बिना छोड़ेगा नहीं। सच्चे हृदय से भगवान को पुकार, सज्जनों ये जो मान है, बड़ाई है, आराम है, आदर है, भोग है, संग्रह की इच्छा है, ये इच्छाएं भीतर में बड़ी भारी बाधक है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, भोग और आशुद्ध, भोग और ऐश्वर्य, सुख भोग और संग्रह, ये दो महान विघ्न बताए परमात्मा की प्राप्ति में। मनुष्यों के लिए दो बड़े भारी विघ्न है, एक तो सुख की इच्छा और एक संग्रह की इच्छा। सुख और संग्रह खुद बांधते नहीं है, संग्रह की चाहना, सुख की चाहना, भोग की चाहना, मान की चाहना, बड़ाई की चाहना, आराम की चाहना, आदर की चाहना, जीने की चाहना, ये चाहना बाधा देती है। ये जितनी जितनी होती है वो विघ्न डालती रहती है, परंतु सच्चा भगवान से संबंध जुड़ गया वो संबंध टूटेगा नहीं। वो दोनों सच्चे संबंध सच्चा तीनों सच्ची हो गई, ध्येय परमात्मा सच्चा और उसकी प्राप्ति करने का साधक वो सच्चा, और उनके साथ संबंध हो गया भगवान की, मैं प्राप्ति करूं, मेरा कल्याण हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसे भगवान के लिए चलता है तो वो कल्याण कृत है, उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका कल्याण होगा, उसका उद्धार ही होगा। ये भीतर की जितनी इच्छा है इस इच्छाओं से विश्व जन्म हो सकता है, दुख पा सकता है, कष्ट उठा सकता है, परंतु वो कल्याण किए बिना छोड़ेगी नहीं। वो जितनी तेजी होगी बहुत जल्दी कल्याण करेगी, और जितनी संसार की आसक्ति है, कामना है, वासना है, आसक्ति है, ये बीच में बाधा देती रहेगी। तो साधकों के लिए इसे सावधान रहना है, भोगी की इच्छा है, संग्रह की, दो चीज बहुत बाधक है, महान बाधक। भोग है, भोग खुद बाधक इतना नहीं है जितना भोग इच्छा बाधक है, और जितने ही भोग इच्छा बाधक है उससे भी बड़े भोग में आसक्त पुरुष का संग बाधक है। स्त्री नाम संग संगम बताया है, ऐसे संग वाले जैसे सत्संग से उद्धार होता है, इस तरह से भोगी के आसक्त पुरुष के संग का भी बड़ा भारी असर होता है। भगवान में प्रेमी है, भगवान की तरफ चलते हैं, भगवान की तरफ तल्लीन है, उन पुरुषों का संग जिसे स्वतः स्वाभाविक उद्धार करने वाला होता है, इसी तरह से भोगों में और रुपयों में संग्रह के में आसक्ति ज्यादा है, उनका संग बड़ा भयानक होता। संग है दोनों ही, वो संग है, वो सत्संग है, और जो दुष्ट होते हैं उनका संग और भी बुरा है। भलु भलु बास नर्क कर दाता, दुष्ट संग नहीं दे भी दाता। इस संग से बचे, साधक को चाहिए दुष्टों के संग से, दुष्टों में भी नास्तिक का संग सबसे खराब, उसका संग सबसे खराब बताया गया, उससे बचे और भगवान का चिंतन करे, भजन करे, सत्संग करे। उपाय सत्संग बहुत बढ़िया उपाय है, सुगम है। साधन करके प्राप्ति करना है, कमा कर धनी बनना है, और अच्छी सत्संग मिल जाए तो वो गोद जाना है, खुद को परिश्रम नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक ही। आज कंगला है, कल लखपति, लखपति गोद चला गया, ऐसे भी अच्छा संग मिल जाता है। कोई अच्छे पुरुषों का, कोई संतों का, संतों का मतलब साधु ही नहीं, साधुओं में महापुरुष हुए इस बात से साधु का सत्संग है, परंतु वास्तव में साधु हो चाहे गृहस्थी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी देश का किसी वेश में हो, भगवान के में तल्लीन हुआ हुआ है, उनका संग है। जैसे भोगों में तल्लीन हुए संग का पतन करता है, ऐसे ही भगवान में जितना ही तल्लीन अधिक है उसका संग उद्धार करता है। तो संसार की तरफ से विमुख और भगवान के सन्मुख हो गया, तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कूट यज्ञ नाश ही तब ही, बहुत जल्दी कल्याण कर देता है। इस वास्ते सच्चे हृदय में हृदय से भगवान में लगे रहे, हर से लागे रहो भाई, फिर चिंता की बात नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, प्रीति की लगन का हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तक प्रकट हो गई मैं जाना, वो प्रेम है भगवान के तरफ रुचि है इसी बड़ी भाई में मार नारायण नारायण नारायण।